الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لزانغو لوضغيه كوكوة leo ndo mwanzo wa darasa letu la fiqhi na tukawa tumechagua kitabu cha Bulughul Maram tuwe tunakisoma lakini kwa mtazamo wa kifiqhi na tukachagua pia sharhe ya Bulughul Maram ambayo ni tawdhihul ahkam min Bulughul Maram للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام يتقويت عنده كتابه أمباتو إن شاء الله شتا كتمية كوليزا بعد يالي أمبايو أميليزا كوسو أحكام الفقهية من هذه الأحاديث في بلوغ المرام كتاب بلوغ المرام mtunzi wake ni Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani na yeye ni muhadith mmoja katika wale muhadith ambao wamefanya khidma kubwa sana ya dini hii kwa upande wote wa kihadithi na kifiqhi na mengine mengi ambao bila shaka michangia na yeye ni hafidh naitwa Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Lakini sasa licha ya kuwa kuna wengi waliotunga vitabu vyao vya hadithi na kisha vikawa vile vitabu vimelenga hadithi za fiqhi, lakini kitabu chake hicho cha Bulughul Maram ni kitabu ambacho kilipata kabuli kubwa zaidi, yani maulama walikipenda sana, na ndio sababu utapata kuwa kimeshereheshwa na maulama wengi sana. Sheikh Al-Bassam anataja baadhi ya vitabu ambavyo ni sharhi ya Bulughul Maram ikiwemo chake hichi, lakini kabla yeye kutunga chake hichi kuna vile ambavyo vilitungwa kabla yake. Ametaja takriban vitabu 11 hapa ambavyo vyote ni sharhi ya Bulughul Maram. Kitabu cha kwanza kinaitwa Al-Badru At-Tamam. Al-Badru At-Tamam ni Sheikh Al-Husayn bin Muhammad Al-Maghribi As-Sun'ani. Lakini kwa masikitiko ni kuwa hichi kitabu hakijachapishwa bado, kimesharehishwa tu na huyu mtunzi wake, lakini kwa haki za mikono yake, yani mazali makhtutan. Kisha kitabu cha pili ni Subulus Salam, nashi ni kitabu ambacho pia kilipata umaarufu mkubwa sana katika vitabu ambavyo vilisherehesha Bulughul Maram. Subulus Salam nashi ni kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Ismail As-Sun'ani. Lakini sasa ukikiangalia hichi kitabu cha Subulus Salam kwa makini utapata kuwa ni mukhtasar ya Badru Tamam, yani kile kitabu cha kwanza ambacho nikitaja ambacho ni Badru Tamam. Kwa hivyo hichi Subulus Salam ni mukhtasar wake, ingawa pia ni kitabu mustaqil, lakini sasa ni mukhtasar, manake anafupisha yaliyomo katika kitabu cha mwanzo kile ambacho ni Al-Badru Tamam. Kisha kuna kitabu kingine ambacho kinaitwa Fathul Allam ya Sheikh Muhammad Siddiq bin Hassan Khan, na hichi pia ni mukhtasar ya Subulus Salam. Kwa hivyo kile ambacho ni kikubwa zaidi ni Badru Tamam, kisha kikafupishwa na kikaitwa Subulus Salam na Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, na kisha pia kikafanywa ikhtisar na Sheikh Siddiq Hassan Khan na akakiita Fathul Alam. Kisha kuna kitabu kingine kinaitwa Sharhu, na ni kitabu cha Sharhu As-Sayyid Muhammad bin Yusuf Al-Ahdali. Naam, hichi pia ni kitabu ambacho ni moja katika vitabu ambavyo vimeshirikisha hichi kitabu. Na pia kuna sharhi ya Sheikh Ahmad Ad-Dahlawi. Na pia kuna sharhi ya Sheikh Muhammad Abid Al-Ansari Al-Hanafi. Na pia kuna sharhi ya Sheikh Muhammad bin Ahmadaini. Na pia kuna sharhi ya Nailul Maram. Na kuna sharhi ya Bashirul Kiram. Na kuna sharhi ya Manzuma Tubulughul Maram. Na kuna ilmamu bitakhriji ya hadithi Manzuma Tubulughul Maram. Kwa vyote hivi ni vitabu ambavyo vimefanyia khidma hiki kitabu kimoja ambacho ni Bulughul Maram. Lakini sasa yeye pia akaona pia changie katika kule kusherehesha hichi kitabu cha Bulughul Maram, na kitabu chake akakiita ni Tawdhihul Ahkam. Huyu mtunzi ambaye tunasoma kitabu chake sahihi ambaye ni Sheikh Al-Alama Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam, pia ndiye mtunzi wa kile kitabu cha Taisirul Alam ambacho nacho ni sharhi ya Umdatul Ahkam, na amefuata uslubu karibu na ule uslubu ambao aliutumia kwenye Taisirul Alam, ingawa kwenye kitabu chake hichi amezidisha baadhi ya mambo ambayo hakuyaleta katika Taisirul Alam ndani kati ya zile uslubu ambazo alitumia. Hichi kitabu ameleta mambo mengi sana ndani, na maanisha katika mukaddima, na sisi hatutagusia chochote katika yale ambayo ameeleza, kwa sababu kila mmoja katika hayo aliyoleta ni somo kamili. Sasa tukisema kuwa tuanze kuanzia mwanzo wa kitabu, basi tutaanza kusoma hizi hadithi labda baada ya miaka miwili, na ni kwa sababu ya kuwa ameeleza kuhusu usulul fiqh. Nelewa, akaeleza kuhusu fadhali yani somo hilo kikamilifu, usulul fiqh yani ni nini, na akalieleza somo hilo kiasi cha mtu kuelewa, na ni somo ambalo nyinyi nadhani mnaelewa ama muelewi, lakini lasomeshwa kwenye madrasa na marhala yake ni thanawia. Ni somo ambalo hauwezi kulifundisha, alifundishwa ni kwa marhala ya ibtidai wala mtawasit, kwa mpaka mwanafunzi afike thanawia, tuna si thanawia sana tharitha, yani ule mwaka wa mwisho wa thanawia ndio anasomesha somo hili. Sasa ina maana kuwa yeye ameleta somo hili hapa, lakini ni kama tu ani kule kumpa mwanafunzi ani fikra, na pia kumuonesha kuwa kitabu hichi cha Bulughul Maram, kwa kuwa tunakisoma kifiqhi, basi somo hili ni muhimu sana kwa yeyote anayetaka kujua masala fiqhi. Hawezi kujua bila kutumia nini, usulul fiqhi, kwa sababu tunaambiwa kuwa man hurima al-usul hurima al-usul, yeyote atakaye nyimwa misingi za somo fulani, basi huwa pia na nyimwa kufikia kuelewa somo hilo. Haweza kuelewa somo hilo ikiwa misingi za somo hilo haukuweza kuzielewa. Kwa ameleza masala usulul fiqh kikamilifu, na pia akaya pia akaeleza masala mustalah alhadith. Na mustalah alhadith ni somo ambalo lafungamana na masala ya hadithi, ani kujua hii hadithi ni dhaifu, ni sahihi, naam, na sababu za kufanya hadithi iwe ni sahihi, sababu za kufanya hadithi iwe ni dhaifu, na yote hayo pia akaeleza somo hili la mustalah alhadith, ambalo ni somo ambalo pia hufundishwa thanawia, ingawa hili huwa nafundishwa kuanzia awal thanawi, thani thanawi mpaka thalith thanawi. Kisha pia akaeleza kuhusu somo lingine, na ambalo somo hili si rahisi kufundishwa thanawia, kufundishwa jamia, somo la qawaidu alfiqhiyya. Qawaidu alfiqhiyya pia ameeleza somo hili kikamilifu, na akaeleza qawaidi nyingi sana, ingawa qawaidi zinagawanyika sampuli mbili, kuna zile kubra na sughra, ama zile kulia na zile juzia, lakini amezieleza takriban zote, ama amezieleza asilimia kubwa sana, na tena si kueleza tu, bali kueleza na kusherehesha kila kaida, hasa hasa zile kawaidu al-kubra, Sasa unapata kuwa ikiwa tunasema kuwa tusome hivi vitu, basi hata tutaacha kabisa masala ya kusoma hizi hadithi za Bulughul Maram, tutaanza sana kusoma msomo mwingine hapa kando kabisa. Hasa ndio sababu nikamwambia haya naeleza tu mjue kuwa yamo, lakini hatutagusia chochote kuhusu masomo haya. Na ni kwa sababu ya kuwa sisi tumelenga kusoma Bulughul Maram, na Bulughul Maram mwanzo wake ni zile hadithi. Kwa inshallah pia ndio sisi tutafanya ndio mwanzo wa hichi kitabu. Kitabu cha Bulughul Maram, mlango wa kwanza kabisa, mtunzi wake aliuita kuwa ni kitabu tahara. Nadhani kwa yule ambaye ana matni anaweza kaona mwanzo wa Bulughul Maram, amesema kitabu tahara. Kitabu Sheikh Al-Bastam anasema sasa yeye mwenyewe kuanza kushirehesha kitu baada kitu, asema alkitabu lughatan madaru madatin, ani ni ndio mzunguko wa mada. Ikiwa mtunzi wa kitabu anatunga kitabu chake na labda anataka kutunga kitabu kwa mada tofauti tofauti, sasa ikiwa kuna mada fulani nataka kuizungumzia kikamilifu, basi juu anasema kuwa ni kitabu tilka almada, ima kitabu tahara, umeelewa? Kwa hivyo anaeleza mambo ya usafi na tahara, kisha ataeleza kitabu swala, ni mambo ambayo yanafungamana na swala, kisha kuna kitabu zaka, mambo yanafungamana na zaka yote, kisha kuna kitabu siyam, na hivyo mpaka kitabu alhaji. Kwa hivyo kile ambacho kinakusanya na kinakuwa ndo kama mzunguko wa mada yote inarudi pale ndani na inahusika pale, basi anaita kitabu. Hiyo ni kilugha. Naam, hiyo ndo maana kitabu. Lakini sasa kisha kwenye kitabu tahara, mlango wa kwanza kabisa na mlango ambao ameita bab, akasema manake lughatan almadkhal, bab kilugha manake ni mahala pa kuingia, mahala pa kupitia kuingia. Hata kwenye nyumba mlango ni mahala ambapo mtu hupitia kuingia kwenye nyumba, ila shei kwenye kitu fulani. Asa kisha kwenye huo mlango wa babu almiyah, sasa ndo akaanza kuleta hizi hadithi ambazo inshallah tutazisoma. Hadithi ya kwanza, na hapa nitakuwa nimefupisha sana kwa sababu hata pia nadhani mtaelewa, lakini ukweli ni kuwa lao kama nitasema kuwa hichi kitabu ambacho ni tawdhihu al-ahkam, nataka nisome harfiyan, yani herufi baada herufi na kalima baada kalima na jumla baada jumla, basi manake tutakaa sana kwa hadithi moja kabla tujenda kwa hadithi ya pili, na kisha huenda tukamaliza hata mwaka na hatujamaliza labda hata mlango au milango miwili, ambapo itakuwa inachokesha na pia tunarefusha kiasi cha kuwa itakuwa faida inapatikana ndio itakuwepo, lakini itakuwa si lengo letu, sababu lengo letu angalau tukamilishe hichi kitabu cha Bulughul Maram ikiwezekana inshallah. Kwa hivyo nitafupisha tu baadhi ya mambo ambayo ni ya kimsingi na hasa hasa mambo yanayofungamana na fiqhi, ingawa kabla ya mimi kuanza kueleza masail fiqhia nitaeleza kwanza hadithi yenyewe na nisherehishe, alafu baadaye sana tutaingia katika masail fiqhia ambayo yanafungamana na hadithi hiyo. Sasa hadithi ya kwanza hapa ambayo tutaisoma kwenye kitabu chetu ni hadithi an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fil bahri, hadithi inayotokamana na Abi Huraira, aliza Mwenyezi Mungu zimfikie, amesema mtume wa Allah rehma na amani zimfikie, fil bahri, kuhusu bahari, mtume akasema na haya maneno yake huwa at-tahuru ma'uhu, bahari maji yake ni maji masafi, maji yake ni maji masafi. Walhillu maitatuhu, na bahari yule mnyama aliyekufa ndani ya bahari, basi huyo mnyama ambaye tutamuita ni maiti ni halali kuliwa, ni halali kuliwa. Alhillu maitatuhu, ni halali maiti wake, ani maiti wa bahari ambaye amefilia baharini, basi ni halali. Akhrajahu al-arbatu, ni hadithi iliyopokewa na maimamu wanne. Wa ibn abi shayba walafdhu lahu wa sahahahu ibn huzaima wa tirmidhiyu wa rawahu malikun wa shafi'iyun wa ahmadun. Daraja hadithi, hadithi ni sahihi, hadithi ni sahihi, na kwa maana hiyo sasa inakubalika kujengewa hoja za kifiqhi kama tutakaofanya hivi punde. Sasa tunaingia katika masala fiqhi, katika masala ya fiqhi, na tunaanza na mwanzo wa kitabu kama alivyoanza mtunzi, na tukasema kuwa ameita kitabu chake kuwa ni kitabu at-tahara. Sasa tunataka tujue kwanza tahara maana yake nini. Tahara katika lugha maana yake ana tahara lughatan an-nadhafatu wan-nazahatu min al-adnasi. Tahara katika lugha maana yake ni usafi na kule kujitakasa kutokana na uchafu. Wasilahan, na katika makubaliano ya maulama wa fiqh, wanakubaliana na mafikiana ya kuwa tahara maana yake irtifa'u al-hadathi wa zawalu an-najis. Irtifa'u al-hadath ni kule kuondoka hadathi, natakuja kueleza hadath maana yake nini hapa, wa zawalu an-najis na kule pia kuondoka kwa najisi. Hiyo ndio maana nini, ndio maana tahara. Kwa ina maana kuwa tahara ina mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kule kuondoka kwa hadath, na kuondoka kwa hadath hapa kuna kusudiwa kwa mwanadamu, ani katika ile mwili wake. Wazawalu an-najas pia hapa sana amu, izawalu an-najas ni amu, manake kuondoka najisi, lakini hii inakusanya mwanadamu na inakusanya pia asiyekuwa mwanadamu, kama tutakapokuja kwenye maelezo. Sasa hii lafzi ama tamko la hadath manake nini? Hadath manake wasfun ma'nawiyun, ni sifa ambayo inaeleweka kiakili. Yakumu bilbadan, ambayo sifa hiyo huwa inazuka ama inatokea kwa badan, mwili. Idha ujida, mwili huu unapopata sababu, sababu yamna'u min al-ibada, sababu ambayo huwa inamzuia mwenye huo mwili kufanya ibada fulani, si kila ibada tena, ibada fulani kama swala. Kwa hiyo hii inaitwa hadath, yani kuna sababu fulani ambazo zikikutokea katika mwili wako, kuwa hizo sababu sasa zimekufanya mpaka hauwezi ukatekeleza ibada fulani. Sasa unapokuwa katika ile hali ya kuwa ile sababu imekutokea, sasa ile inaitwa hadath, ile sababu inaitwa hadath. Wa huwa qismani, na hii hadath inagawanyika sampuli mbili. Ya kwanza inaitwa hadathun asgharun, ni hadathi ndogo. Yujibu lwudhu'a, na hii ni sababu ambayo sasa ikishakutokea huwa inakulazimu utawadhi ndipo iondoke, alafu sasa ndio huwa unaruhusiwa kuswali na unaruhusiwa kufanya ibada ambazo ilikuwa huwezi ukazifanya wakati wa wakati ulipokuwa na hiyo hadathi. Wa hadathun akbar, na kisha kuna hadathi kubwa. Yujibu lghusla, ambayo sasa hiyo hadathi huwa inamlazimu mwenye hadathi hiyo kuoga, ndipo aweze kutekeleza ibada zake ikiwemo swala na zinginezo. Kwa maana hiyo ni kuwa tuna hadath aina mbili, hadathul asghar wa hadathu al akbar. Naam. Na kwa jumla zote hizi hadath zote mbili zinapoondoka, sasa hapo ndio tunasema kuwa kule kuondoka kwake huwa ndio sasa tunasoma ndani ya kitabu hichi cha tahara. Yaani ndani ya hichi kitabu cha tahara tutaelewa namna ya kuondoa hizo hadathi zote mbili ndogo na kubwa, ima ni kwa udhu ama ni kwa kuoga. Naam. Kwa hivyo mpaka hapo tutakuwa tushaelewa maana tahara ni nini. Sasa baada ya hapo tunarudi kwa hii hadithi. Hadithi hii inazungumzia kuhusu maji, ingawa inazungumzia kuhusu maji ya bahari. Na hii hadithi huwa ni moja katika hadithi ambazo zina sababu nurud, kama vile pia katika aya kuna baadhi ya aya ambazo huwa zina sababu an-nuzul. Kwa hivyo ndani ya Qur'an ikiwa aya fulani kuna sababu ilifanya paka hiyo aya ikashuka, huwa hiyo sababu inaitwa sababu an-nuzul, yani sababu ya hiyo aya kushuka. Na ikiwa kuna hadithi fulani mtume alisema kwa sababu fulani iliyotokea, basi hiyo sababu inaitwa sababu lurud, sababu alurud. Yani ni istilahi ya maulama kwa ili watofautishe kati ya nini, ile sababu ya aya na sababu ya hadithi. Kwa zote zinakuwa nini, ni sababu, lakini hii ni sababu ya aya kushuka, kwa sababu aya hushuka kutoka mbinguni na hadithi haishuki, isipokuwa ni mtume huwa anaisema na huwa ni wahi pia, lakini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sababu ya hii hadithi mtume kusema haya maneno ambayo amesema hapa ni kwa kuwa kuna baadhi ya maswahaba walikuwa wanasafiri kawaida yao, wanasafiri katika hali tofauti tofauti, kwenda biasharani ama kwenda katika shughuli zao za kimaisha nini. Sasa katika kule kusafiri wanabeba maji ambayo ni maji machache, na ile maji yanakuwa ni maji ambayo tunaita kuwa ni maji tamu, ana ambayo unaweza ukatumia kunywa. Hasa wakifika huko baharini wanataka kuswali, na ile hali yale maji ni machache kiasi cha kuwa wamebeba kwa ajili ya matumizi ya kunywa, wakisema wanywe yataisha na kisha watakosa maji ya kunywa, na hali ya kuwa bado safari haijaisha. Sasa kuna taka kuswali, lakini sasa ukitaka kutawadha na maji ya bahari wanashaka, na shaka yao ilitokamana kwa sababu hizi, ni kwa sababu ya kuwa maji ya bahari ni tofauti na haya maji mengine ambayo ni ya mito, yani maji matamu. Tofauti yake kwanza ni ladha, kwa sababu yale maji ni chumvi, na pia tofauti ni harufu, sababu haya maji huwa hayana harufu, yale maji ya bahari yana harufu fulani, na hata mtu ambaye hajazoea ile harufu yake inaweza kufanya akaanza kutapika ama vipi mtu kama hivyo, na hata wakati mwingine ile rangi yake. Sasa wakawa wanaona kuwa je, haya maji yanafaa kwa kutawadha, na ni kwa sababu yana chumvi na yana harufu hii. Sasa wakaona kuwa wasichukua hatua ya kufanya kitu ambacho hakijui mpaka waulize mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo wakaja kwa mtume wakamuuliza ya kuwa mtume, inna narkabul bahra, sisi huwa tunasafiri baharini, wanahmilu maana alqalil min alma, manake na sisi huwa tunabeba maji machache kiasi cha kuwa tukitumia hayo maji kutawadha ama kuila ambayo mpata na janaba aoge, basi manake ya maji yataisha na tutakosa maji ya kutumia katika kunywa. Afana tawadhau bimai lbahri, je ni ruhusa kutumia maji ya bahari kutawadha? Sasa mtume alipouliza swali hilo ndio sasa akayasema haya maneno. Kwa hivyo hili ni jawabu la swali ambalo aliulizwa na hao maswahaba. Sasa mtume akasema huwa tahuru, huwa manake hiyo bahari ani ma'uhu at-tahur, huwa at-tahur ma'uhu, manake maji yake ni tahara kabisa, ni masafi. Hapa kwenye hadithi Mtume ametumia lafzi ya at-tahur. At-tahur ni sigha mubalagha, yani mtamko ambao linaonyesha kuwa jambo hili yani limefanyika kwa wingi na liko na uzito mwingi sana, yani naam, ni la hali ya juu. Kwa hivyo manake maji ya bahari ni maji masafi, tena usafi wake kwa kuwa ni tahara ni jambo halifai kabisa kumtia mtu shaka, kwa sababu ni usafi wa hali ya juu. Naelewa? Kwa hivyo manake ni kuwa taharatul ma, yani ma'ul bahri, yani fi ghayati tuhur, fi ghayati madha tuhur, yani ni masafi tena kwa usafi wa hali ya juu na hayafai kabisa kutiliwa shaka. Kisha walhillu maitatuhu, na mnyama ambaye haishi isipokuwa baharini, ikiwa atafilia baharini basi kimpata pia ni halali kufanyaje, kumla. Hii jumla ya pili Mtume hakuulizwa na maswahaba. Maswahaba ambao ilikuwa ni sababu ya Mtume kusema haya maneno, walimuuliza tu kuhusu masala ya maji ya bahari, kwa sababu ya kuwa alikuwa anataka kutawadha na haya maji. Lakini sasa Mtume hapa yeye amejibu, lakini kwa mtazamo wa fatwa, anawapa fatwa, na ikawa yeye akaona ya kuwa ikiwa hawa masahaba wameshindwa kuelewa hukumu ya kutawadha na maji ya bahari, na mpaka jambo hili likawatia shaka wakaja kuniulizia, basi mimbabi aula, yani ni bora zaidi watatizike na hukumu ya nini, hukumu ya yule mnyama ambaye atafilia baharini. Kwa sababu kawaida sisi al-asli, kwa kuwa mnyama kifa wa nchi kavu na hajachinjwa, huyu anakuwa ni maiti, hafai kuliwa. Hasa ikawa manake huyu anayekufa baharini pia watatizika, watatatizika kwa kuwa je, ni halali ama ni haramu. Kwa hivyo ili tena usitatizike na ukaja kaniuliza mara pili ama wakashindwa fanyaje, ni wapi jawabu kabisa kamili. Sasa Mtume akawapa, na hii inaonyesha kuwa mtu ambaye ameulizwa swali akiona kuwa kuna haja ya kujibu zaidi ya alivyoulizwa, kwa sababu ya mambo fulani ambayo anaona kuwa asipoyasema yatazidi kuwatia shaka wale waliouliza, basi ni bora zaidi amalizie yote hayo kwa maelezo. Naam. Kwa hii ndio hadithi ambayo ndio mwanzo kwa mlango huu wa Babul Miyah. Sasa kwa mujibu wa hadithi hii, maulama wamegawanya maji sampuli tatu. Maulama wamegawanya maji sampuli tatu. Sampuli ya kwanza wakasema kuwa ni maun tahirun, maun tahirun. Ma'un tahirun wanakusudia kuwa ni maji ambayo ni masafi, na unaweza ukayatumia kwa matumizi ya kama kunywa, lakini sasa hayana sifa ya pili ya kuwa hayawezi yakasafisha kitu. Ina maana kuwa hauwezi ukayatumia kwa kutawadha ama kwa kuoga ama kusafisha mahali ambapo kuna najisi, ndio ma'un tahirun. Bimaana tahirun linafsihi ghairu mutahirin lighairihi, ni maji ambayo ni tahara kwa nafsi yake, yani maji yenyewe ni masafi, lakini hayana ani uwezo wa kusafisha kitu kingine. Hii sampuli ya kwanza mwalimu akataja maji hayo. Sampuli ya pili wakasema ni maun tahurun, na hii sampuli ya pili ndio Mtume ametaja katika hadithi hii, akasema huwa tahuru ma'uhu. Ma'un tahur ni maji ambayo yana sifa mbili, ni kuwa ni maji ambayo ni masafi yenyewe, na kisha pia ni maji ambayo ni ruhusa kuyatumia kusafisha kitu kingine. Wa ma'un tahur bimaana tahirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Hiyo ndio sifa, hizo ndio sifa mbili za nini, za maji ya ansampuli ya pili ya maji ambayo ni ma'un tahur.